ترم مدرسه آیس حتی تو داره، نرفتی؟ آیس میگیری؟ نه بگیرم خودم. در تو مدرسه نرده حتی تو نرفتی ز خیالش. بعدو شدی؟ بعد در مدرسه حتی تو نرفتی ز خیالش، استاد از او هندسه پرسی، غزل گفت. خیلی دو یاد بجایی. نه همه کتاب به خدا. مادر چه نیازی است به اسفند که دیگر دنبال من غمزده چشم حسدی نیست. مردم به خداوند قسم گریه یک مرد، هرچند که زشت است ولی کار بدی نیست. باحاله، خیلی باحاله. حال میکنم. یه خودم بعد خودم کم بدبختی دارم، تمام هر روز به روز خوشگل تر شد. ردت بکنم مهریت را بدهم، یا زیر کنم تا دیت را بدهم. لعنت به دل سیاه شیطان، برگرد، بهتر که همون شهریت را بدهم. باد یک آه بلند است که گاهی دم عصر نرم می آید و از بغض خدا می گذرد. باد می آید و رخساره برافروخته است، شاید از کوچه معشوقه ما می گذرد. نگرانم که به تو هدیه کنم شعرم را و تو آن را به کسی وای ولش کن اصلا. میگه تنت زخمی دلت آزرده باشد، نگاهت سرد و باران خورده باشد، شده گنجشک باشی و شبی باد تمام لانه‌ات را برده باشد. بخندی و بخندانی ولی کن درونت بی سبب افسرده باشد، مهیا کرده ای تنگی پر از آب، ندانی ماهی آن مرده باشد. تو که کوتاه و طلایی بکنی موها را، کوتاه و طلایی، تو که کوتاه و طلایی بکنی موها را، من شاعر به چه تشبیه کنم یلدا را؟ متوجه شده چی شد؟ مثل یک کودک مبهوت که مجبور شود تا به نقاشیش آبی نکشد دریا را. حرف را می شود از حنجره بلعید و نگفت، وای اگر چشم بخواند غم ناپیدا را. عطر تو شعر بلندی است رها در همه سو، کاش یک باد به کشفت برساند ما را. تو همانی که شبی در نگاه